السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، دوزان الإسلام، tunaendelea na muhadhara wetu katika sehemu ya pili, ambapo sehemu ya kwanza tulikuwa na al-akh Abu Zakaria jazahullahu khairan kwa mada ambayo ametanguliza. نعم الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة للمسلمين. نعم الله يجعله موضعيل ومدعيل ليتوا نين يكون فيش وإسلام. سيم هي بيلي تكون بك بعد العصر أو بك عصر إن شاء الله تكوميمي سيم هي. Na mimi nami nitazungumza kiasi ambacho Allah tabaraka wa ta'ala ataniwezesha kuzungumza na nyinyi. Nasalullaha as-sadada wa at-tawfiq. Lakini kabla sijaingia katika maudhui ya msingi ambayo nimedhamiria kuzungumza na nyinyi, sababu maudhui yangu itazungumzia da'wa salafiyya. Ni ipi hiyo dawa salafia, na ni zipi au ni ipi njia yake, na unalingania kwenye nini, kwa misingi ipi? Nitalizungumzia swala hilo, yani dawa ya ahli sunnah wal jamaa, dawa ya as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Lakini kabla ya kuzungumza maudhui hiyo ambayo natarajia nitaizungumza kwa ufupi kwa kiasi cha kueleweka, nitatanguliza maneno ambayo mara nyingi napenda kuyatanguliza hasa katika sehemu hizi. Kwa kiasi kikubwa sehemu hizi ambazo ni mara yangu ya kwanza kufika, huwa natanguliza maneno haya. Napenda kusema kwamba tuna ulazima wa kuifuata haki. Al-haqu ahaqqu an yuttaba. Allah tabarak wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani kwamba haki ndiyo inayostahiki kufuatwa. Haki ndiyo inayostahiki kufuatwa peke yake na si kitu kingine. Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Yunus anasema qul illahu yahdi lil haqqi afaman yahdi ila al haqqi ahqu ay yuttaba amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun. Naam, katika surati Yunus Allah tabaraka wa ta'ala asema waambie haki, Allah anaongoza kwenye haki, na haki ndiyo ambayo au afaman yahdi ila alhaq, yule anayeongoza watu kwenye haki, ahaqu an yuttaba, ndiye anastahili kufuatwa, amma la yahdi illa an yuhda famalakum kaifa tahkumun au kaifa malakum kaifa tahkumun. Hivi yule anayeongoza kwenye haki ndio anastahili kufuatwa, au yule ambaye haongoki ila akiongozwa? Basi mna nini ninyi, vipi mnavyo hukumu? Kwa hiyo haki inastahili kufuatwa na si kitu kinginecho, wala si mtu mwingine, na wala haki haijulikani kwa kuwatazama watu kwamba hawa ni watu wa kabila gani, wa rangi gani, wametoka wapi. Wakiwa wametoka mahali fulani, basi watakuwa kwenye haki, na wakiwa wametoka mahali fulani, basi si watu wa haki. Haki haina mji, haki haina kwao, mahali popote inaweza ikatoka haki. Wala haki haina mwenyewe kwamba hawa peke yao, la, haki ni kitu ambacho kinawezekana kikapatikana na watu wote au na yoyote wakati wowote, na inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qul al-haqqu min rabbikum, sema haki ni ile itokayo kwa Mola wenu. Haki yatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na Qur'ani aliteremsha Allah tabaraka wa ta'ala ni haki, wa qawluhu al-haqq, na kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala ni kauli ya haq. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam jaa bil haq, amekuja na haq sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukitaka haki, mfuate mtume sallallahu alayhi wasallam, ifuate Qur'ani, muamini Allah tabaraka wa ta'ala, hii ndio haki. Lakini mwingine yoyote wasiokuwa hao watasifika kuwa kwenye haki wakiwa wameshikamana na haya tuliyotaja, kama vile walivyokuwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu ala alhaq, walikuwa katika haki kwa sababu walishikamana na vitu hivyo, kitabu Allah wa sunnat rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunasema alhaq, ahaqu an yuttaba, haki ndio ambayo inastahiki zaidi kufuatwa. Walhaq azizun wa nafis wa ghali, na haki ni kitu kikubwa, kitu kitukufu, ni kitu kilichokuwa ghali. La yudraku bilmuna, haki haidirikiwi kwa kutamani, kwamba mtu akatamani tu, la, haki haipatwi kwa sababu ya kutamani, watamani wewe kwenye haki. Kadhalika haki haidirikiwi kwa mali, kwamba ukitaka utakwenda kununua haki mali fulani, hiyo utakayonunua itakuwa ni batil. Wala haki hainunuliwi kwa cheo, wala haki haiendi kwa ukoo wala kabila. Allah tabaraka wa ta'ala ndiye anaongoza wanaotaka katika haki. Allahu akbar. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala ameiwekea alama haki, kwa mwenye kuitaka kujua haki anaweza kuijua. Fa inna 'ala al-haqqi nura, haki juu yake kuna nuru, haki ina nuru, na haki inajitangaza yenyewe. Wal haqu ya'lu wa la yu'la alayhi, na haki siku zote inakaa juu wala haikaliwi juu, haki inashinda. Hata kama batili itatangulia, basi Allah tabaraka wa ta'ala yaqdhifu bil haqq fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq, batili kitangulia anaipiga kwa haki, mara anaisambaratisha batili ile, utaona batili ni yenye kuyeyuka. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الله تبارك وتعالى na mwambie Mtume صلى الله عليه وسلم waambie imekuja haki na batili imeondoka, kwa sababu ikija haki batili ni yenye kuondoka, haiwezi kukaa sawa sawa. Sasa pamoja na utukufu wa haki, na hatofaulu ila yule mwenye haki mbele ya Allah tabaraka wa taala, mwenye kufanya dhulma na batil hawezi kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Waqad khaba man hamala dhulma, atakuwa amekula hasara yule aliyebeba dhulma. Pamoja na kwamba haki imewekewa taratibu nyingi na Allah anaitetea haki na imewekwa wazi, imebainishwa, lakini bado wanadamu kwa maumbile yao walivyo, pamoja na kwamba maumbile yameumbwa kupenda haki, lakini vimekuja vishawishi vingi vya kuwafanya wao wasiweze kuifikia haki, kwa sababu kuna Iblisu laini anawakinga katikati. Allah tabaraka wa taala alipomtoa Iblisi, alipomtoa, alipomfukuza Iblisi katika janna, baada ya kumuuliza ma manaka alla tasjuda idh amartuk, kwa nini hukumsujudia Adam pale nilipokuamrisha usujudi? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblisi akasema mimi ni bora kuliko Adam, kwa sababu mimi umeniumba kutokana na moto na yeye umemuumba kutokana na udongo. Allah tabaraka wa taala akamfukuza, ala fahbi minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin. Allah tabaraka wa taala akamwambia toka katika janna, huna haki ya kutakabbar ndani ya pepo. Tambii, kwanza watu wawe makini, pili sikubaliani na kurekodi kwa kutumia video au moving za kwenye simu au kitu kingine chochote. Kwa wale ambao wanafanya hivyo, tutaomba rajaa minhum alla yafalu, natarajia kwamba wasifanye namna hiyo. Mimi sitaki binafsi. Tayib, Allah tabaraka wa taala alipomtoa Iblis al-la'in katika janna akamwambia atoke, Iblis akachukua ahdi, kwanza akaomba muda, akamwambia anzirni, qala anzirni ila yawmi yub'athun, qala innaka min al-munzirin ila yawmi al-waqti al-ma'lum. Akasema naomba unipe muda niishi mpaka siku ya kufufuliwa, kwa maana nisife. Allah akamwambia wewe utapewa muda mpaka siku maalum, yani siku itakayopuliziwa parapanda la kwanza sura, atakufa Iblisi. Sasa Iblisi na maneno yake anasema hivi, Allah anayasema kwenye Qur'an, Allah anasema, Iblisi anasema qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. الله تبارك وتعالى تuelezea kwenye Qur'ani kwamba Iblis, pamoja na kwamba Allah tabarak wa taala ameumba na ameweka haki na akamuongoza mwanadamu njia sawa, inna hadainahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura, tumembainishia mwanadamu njia ya haki, njia sawa, imma atakuwa ni mwenye kushukuru au mwenye kukufuru, njia iko wazi. Iblisi anachukua ahadi kwa Allah tabaraka wa taala, anasema la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, mimi nitawakalia wao katika njia yako iliyonyoka, katika yale mambo ya khairi nitakwenda kuwazibia pale. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim, kisha mimi nitawaendea mbele yao, wa min khalfihim na nyuma yao, wa an aymanihim na kuliani kwao, wa an shamailihim na kushotoni kwao, wala tajidu aktharahum shakirin, hutopata wengi wao kuwa ni wenye kushukuru. Kwa hiyo haki iko na iko mbele yetu na imekuwa wazi, wa ala alhaqi nura, na juu ya haki kuna nur, kama anavyosema as-sahabi al-jalil Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Lakini kwenye kuifikia haki kuna vipingamizi vingi, Na kuna vitu vingi vya kumzuia mtu asiweze kufika katika haki. Sasa mara nyingi natanguliza maneno haya ya kutanabaisha ni vipingamizi gani vinaweza kumzuia mtu asifike katika haki, kwa sababu tutaona watu wengi wameingia katika mtego huu wa shetani. Katika vitu ambavyo vinawazuia watu wasifike katika haki, as-sawarif 'anil haqq, vipingamizi vya haki, kitu kikubwa zaidi ni ujinga. Ujinga, mtu kutokujua akawa hana elimu ya jambo, inakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za kuikataa haki na kuipinga haki na kutokuifuata haki. Anasema al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, anasema wal asbabu al-mani'atu min qabuli al-haqqi kathiratun jidda minha al-jahlu wa hadha as-sababu huwa al-ghalibu 'ala akthar an-nufus fa inna man jahila shay'an 'adahu wa 'ada ahlihi. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sababu zinazowazuia watu kuikubali haki ni nyingi mno. Kuna sababu nyingi ambazo zinamfanya mtu asikubali haki. Miongoni mwa sababu hizo ni ujinga. Na sababu hizi zimeenea kwa watu wengi, yani kwamba watu wengi hawajui. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Lakini watu wengi hawajui. Sasa ujinga ni katika sababu ambazo zinawazuia watu kufika katika haki na kuijua haki na kuikubali. Kadhalika sababu hii imeenea kwa watu wengi. Katika dunia, katika mambo ya kidunia utakuta watu wengi wako mbele mbele wanajua. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya. Wanajua dhahiri ya uhai wa dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Na wao na akhira na mambo ya akhira wameghafilika. Sasa watu watajua mambo mengi, vitu vingi ukiwauliza watakuelezea. Utamuuliza kuhusu hili, atakupa maelezo yake kwa upambanuzi. Wasemaje kuhusu hili? Ni mufti. Mufti katika mambo ya kidunia. Lakini katika mambo ya kidini ni mjinga, hajui. Tena atazungumza bila elimu, bila kuogopa. Sasa sababu hii imeenea kwa watu wengi. Fa inna man jahila shay'an 'adahu. Hii ni kawaida. Mtu ambaye hakijui kitu anakifanyia uadui. Pengine kitu kina manufaa na yeye, lakini akakipiga vita kwa sababu hakijui. Au kwa sababu ya ujinga wake, kitu ambacho ilikuwa anatakikana akipige vita, akifanya kuwa rafiki. Hii ndio kawaida ya mtu asiyejua. Waarabu wenyewe wanasema innal ghariba yahsabu aduwan sadiqahu. Mara nyingi hata mtu mgeni, yani asiyejua mambo, anaweza akamdhania aduwan sadiqahu. Yule adui ndio akamdhania kama ndio rafiki yake. Kwa sababu mtu mgeni ni kipofu. Sasa kwa sababu ya ujinga unaweza ukakipenda kitu kumbe kina madhara na wewe. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Asa an takrahu. Asa Allah anasema katika surati An-Nisa, asa an tuhibbu shay'an, asa an takrahu, wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum, wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa huwa sharrun lakum. Surat al-Baqara, katika surat al-Nisa imekuja tofauti na hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa asa an takrahu shay'an, anasema fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Katika Nisa, katika Nisa anasema Allah tabaraka wa ta'ala, huenda mkakichukia kitu, kumbe Allah amekiwekea ndani yake khairi nyingi, lakini wewe ukichukia, wewe hujui. Hapa anazungumzia masuala ya mke na vitu gani, lakini tunazungumza kwamba mtu anaweza kukiwekea chuki kitu kwa sababu ya ujinga wake, kumbe ndani yake kuna kheri nyingi kwake. Sasa mtu asiyejua kitu huwa anakifanyia uadui. Maneno haya ni maneno Ibn al-Qayyim, yamezungumzwa miaka 1000 au miaka 700 iliyopita, miaka mingi imepita. Waada ahla, kadhalika akasema yule asiyejua anafanyia uadui kitu asichokijua, na anawafanyia uadui watu wake. Sasa Waislamu wanatakikana waipende haki popote inapotokea, na waikubali haki vivyoote inavyokuja. Mtu anaweza akasema mathalan, anayozungumza wewe ni kweli, au maneno ninayoambiwa ni kweli, lakini kwa nini ananiambia mimi kwa njia hii? Kwa nini ananitukana? Mimi sikubali. Pengine mtu anaweza kukataa haki, shetani anamtilia kitu fulani hivi katika nafsi, anayania umimi katika nafsi yake. Mtu anaweza kuletea haki kwa njia nzuri. Huu ni uzuri, watakikana uikubali haki. Yaani mtu amekuletea haki, tena iko katika sura nzuri, ina maana amekuheshimu, amekuletea dhahabu kwenye kava la dhahabu. Lakini mwingine anaweza kukuletea haki au kama dhahabu akakupigia teke namna hii, hiyo chukua. Utaikataa kwa sababu umepewa kwa mguu. Dhahabu au kibunda cha pesa namna milioni 2-3 hizi. Mtu akwambia wewe mzee chukua hela hizo, akakupigia kwa mguu. Tuna kijana una adabu, chukua hela zako. Utasichukua bwana. Sasa haki kweli inaweza ikaja katika sura nyingine, mtu akakufikishia lakini katika usulubu mbaya au mkali au haupendezi. Yote haya bado haije kuwa ni sababu ya wewe kuikataa haki. Nasema kweli hii ni haki, lakini ndugu yangu akunifikishia kwa uzuri, mimi naikubali. Watakikana kama wewe ni muumini wa kweli uwe hivyo. Usianze kutafuta kwa nini, kama hii ni haki kweli, lakini kwa nini kanambia hivi? Wewe huitaki haki, na sheitani anakushawishi uikatae haki kwa njia hiyo. Na watu wangapi wamekataa haki kwa sababu hiyo? Vijana hawa wanazungumza kweli lakini hawana adabu. Sasa mbona ufuate haya maneno mshe kuyasikia bado? Sasa sheitani ana nasibu katika hilo. Mtu anaweza kuipiga haki vita kwa sababu ya ujinga wake, au akawapiga vita watu kwa sababu ya ujinga wake. Haya ni maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo tutakana tujiondoshe katika hali hiyo. Shaitani ana mbinu nyingi, pamoja na atba'uhu wa a'wanu, wanafanya kampeni kuhakikisha watu hawafiki kwenye haki. Illa ibadallahi al-mukhlasin, isipokuwa waja Allah tabaraka wa ta'ala. Katika baadhi ya qiraa imekuja illa ibadallahi al-mukhlasin, isipokuwa waja wa Allah tabaraka wa ta'ala wenye ikhlas. Shaitani hawezi kuwachezea wala hawezi kuyumbisha katika msimamo yao, wanakuwa wanathibiti katika haki. Sasa katika njia zinazotumika vile vile ni kuipa haki sura isiyokuwa yake, yani sura ya batil. Hizi ni mbinu zinatumika, na system hizo wanazitumia Mayahudi na wengineo. Wakitaka kupiga vita kitu, wanafanya kampeni za kuileta katika sura mbaya, na wanapotaka kukieneza kitu ili kikubalike kwa watu, wanakileta katika sura nzuri. Kama ni pombe ni haramu, itapewa jina jingine, mabango yake yatakayowekwa watakuta yanapendeza, sura nzuri, mandhari nzuri, na vishawishi vingi, ili mradi kwamba wewe ukubali ule uovu. Na kama ni haki, jambo la kweli, jambo la haki utakuipiga vita, basi utakuta wanazungumza katika sura mbaya, na wanaleta sura nyingine tofauti, haki za wanawake, haki za binadamu, kwamba jambo hili si katika haki za binadamu, kwamba mwizi akatwe mkono si katika haki za binadamu, kwamba aliyeua apigwe upanga si katika haki za binadamu. Unaona, wanatumia njia si haki za binadamu, wanakuletea katika sura ambayo ni inachukiza katika nafsi. Lakini hapo hapo utakuta pingine mwizi ambaye ilikuwa katika Uislamu sheria yake akatwe mkono, atakuja kuuawa kwa mapanga na visu na kutiwa moto katika taifa. Hilo ni kawaida tu. Lakini mkithubutu kusimamisha sheria Allah tabaraka wa taala, utaambiwa mkufanya amkuchunga haki za binadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupigwa vita sheria Allah tabaraka wa taala. Na wale watu wanaosimama katika dini watapewa sura nyingine. Utaambiwa hawa na misimamo mikali, hawa kadha, hawa kadha, hawa kadha kadha. Ali majina ambayo kwa mtu mwingine wa kawaida hatupenda akiwa na heshima yake aitwe kwa jina kama hilo. Kwa atakadhari, ataona kwamba kwa nini njiingize katika kundi kama hili au kuwafuata watu wenye sura kama hizi ambao jamii na watazama tofauti. Nini ni kuipiga vita haki? Walhaqu qad ya'tarihi su'u at-ta'bir. Mara nyingine haki inaweza ikaingiliwa ikapewa ibara mbaya. Maneno haya ni ubeti unakamilisha maneno inayoanza taqulu hadha, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Allahumma musta'an ala kulli hal, kwamba mtu wakati mwingine mathalan kitu kama asali, zikawa asali safi kabisa. Wajua asali kutokana nini? Eh? Nyuki, nyuki yafanyaje? Nyuki yafanyaje mpaka yapatikane asali? Eh? Na alafu aitengeneze vipi? Anachukua hapa, eh, anakula. Lengo lake si kama atengeneze asali, kwamba mimi naangaika nitengeneze asali. Ah ah. Lengo lake ali ashibe. Anakula pale, anakula pale, anakula pale, anakula pale. Alafu katika kukidhi haja yake anakuwa anatapika. Anatapika. Sasa yale anayotoa ni matapishi. Yeye hahitaji tena sasa. Kama vile choo. Eh? Mwanadamu akija pale, hii asali ala. Sasa ukitaka unaweza kusema haya ni matapishi ya nyuki. Kwa hiyo mtu anaweza kukwambia, ah, ndugu yangu unakula matapishi ya nyuki. Utaona katika nafsi yako kama kuna kitu hivi. Atakulu hadha midadu nahli tamdahu wa in shi'ta qulta dhaqi'u zanabiru. Dhaqi'u zanabiri. Utasema huu, eh? Hii ni asali. Utaanza kuisifia. Lakini ukitaka utabadilisha maneno utasema haya ni matapishi ya nyuki. Wewe wakati mwingine unaweza ukasifia, wakati mwingine ukasema vibaya. Kwa sababu haki pia vile vile inaweza ikapewa jina baya. Sasa mtu anaweza aka jambo la haki lakini akalivisha sura mbaya ili wale wenye kutazama wewe watazame kwa mtazamo wa chuki. Hizi ni system za zamani sana. Zilikuwa zikifanyika huko nyuma. Tuache maneno haya. Kadhalika katika mbinu zinazotumika ni kuwashawishi watu wasiwe ni wasikilizaji na kuwa na pupa ya kusikiliza haki. Tumepita miji mingi sisi. Lakini tulipoingia katika mkoa wa Kagera, hasa Mwanza na Kagera, tusikia kuna baadhi ya watu wanawatahadharisha waumini wao misikitini kwamba msiwasikilize wale. Msiwasikilize. Kwa nini mnawasikiliza wale? Ehe, kwa sababu wao wasisikilize. Wao wale wameleta fitna. Wanawagawa watu. Maneno ya fitna. Dawa yao si dawa ya shari. Si dawa ya khairi, dawa ya shari. Ya kuwagawanya Waislamu. Kwa hiyo haina haja kuwasikiliza. Haya yametokea. Na yanaendelea kutokea. Mimi nawaulizeni nyinyi ndugu zangu katika imani. Hivi kweli mtu mwenye akili timamu anaweza kuwaambia watu wenye akili timamu kama yeye maneno kama haya? Haiwezekani. Lakini sema inatumika ile njia ya kuamini viongozi kwamba huyu anachozungumza ni kweli, kiongozi wetu, kwa hiyo tusimkubalie. Lakini nasema kwamba taratibu hizi zilitumika zamani. Zamani ziliwahi kutumika na hazikuweza kuleta manufaa yoyote. Wakati wa Mtume SAW wakati yuko Makka, washirikina wa Makka kina Abu Jahal wakina Abu Lahab kina Umayya, kina Abu Sufyan katika wakati wa kufuru yao, na wengine walikuwa wakiwaambia wenzao, la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun, msisikilize hii Qur'an, ipuuzeni, ikisomwa fanyeni vurugu fujo ili mpate kushinda, msisikilize. Na kweli wengine wakachukua msimamo huo kwamba mimi sisikilize, tumeshaambiwa na wazee wetu tusisikilize. Jana nilitaja kisa kimoja, sitokitaja kwa kuchelea kurefusha, lakini wale waliosikiliza haki ikapenya kwenye vifua vyao, wakatambua hii ndio haki, wakaifuata. Wale ambao hawakutaka kusikiliza wakabaki na ujinga wao, na wengine wakafa katika shiriki na kufru, hawakusikiliza haki. Sasa mmoja katika watu alitokea Taif, alipoambiwa vile kweli akatii, lakini baadaye akatafakari, akasema, mimi ni mtu mzima, nina akili, ni kwa nini niambiwa na mwanamume mwenzangu kwamba usimsikilize fulani, yuko kadha kadha, yeye kajuaje? Asiyemsikiliza, kwa nini sasa mimi nisisikilize? Yeye ana akili kushinda mimi? Hapana. Kwa hiyo akatoa pamba nzito masikioni mwake, akamsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliposikiliza akaslimu. Sasa watu waliokuwa katika ukweli hawaambiani maneno haya, kwamba usimsikilize mtu fulani bila sababu za msingi. Kwa hiyo kampeni hiyo imefanyika, na kweli wengine wakatii kwamba watu wasisikilizwe. Alafu kibaya zaidi, ikawa wanazungumza maneno ya kutuzulia, kwamba hawa wasema hivi, wamefanya hivi, vitu ambavyo havipo, ni vya uongo. Sasa mtu ana kweli, wamefanya hivi, watu wabaya kabisa, kwa nini wamefanya namna hii? Sasa mimi ninachokitaka kwenu nyinyi, kwa sababu mna maarifa, mmetuzidi kiumri, mna upeo mkubwa wa kufikiria, akili timamu, mimi naomba mniasikilize tunayoyasema, na kadhalika mniyatafakari yale yaliyotangulia kusemwa na Al-Akh Abu Zakaria, alafu mtachekecha kwenye akili zenu kipi ambacho si sawa. Na alhamdulillah, sisi Waislamu tuna muongozo wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo lolote ambalo silo ni rahisi kulitambua, kwa sababu tayari kuna utaratibu na kanuni za kulinda dini. Dini imelindwa na Allah tabaraka wa taala, na hakuna anayeweza kuiharibu. Atakitaka kuleta uharibifu, ataharibu nafsi yake, na atapambanulika kwamba huyu si mkweli, kwa kutumia misingi na vigezo vya kisheria. Kwa hiyo ninachokitaka kwenu nyinyi, maneno haya yote niliyotangulia kuyazungumza, ni kutaka kuwekana sawa kwamba watu hawaambiani hivyo, kwamba usisikilize, usiende kusikiliza. Watu hawaambiani namna hiyo, watu wanaelimishana. Ukitaka kumuhami mtu asiteleze, ukitaka kumuhami mtu asitoke katika sawa, muelimishe. Kwa hiyo tunashukuru kwanza mmekuja kutusikiliza na mmetukaribisha katika mji wenu, na mimi sasa hivi nachukua fursa hii kuyatoa yale ambayo yametuleta katika mji hii, kuwatembelea ndugu zetu kadhalika, na kukumbushana baadhi ya mambo. Dawa as-salafi, dawa salafia, dawa ya salafi salih, dawa ya ahli sunna wal jamaa, sisi tunasema ni dawa mubarak, ni da'wa na ni wito ulio na baraka ndani yake, kwa sababu ni ulinganizi unaowalingania watu Waislamu wote popote pale walipo, kwamba washikamani na kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa ufahamu na njia ya wema waliotangulia kimatendo na kauli, na si kwa madai. Maana mtu anaweza kadai kwamba sisi kitabu na sunna kwa njia ya salafu, lakini ukitazama ule usalafu wenyewe au ile njia ya salafu haipo, ule ukweli kabisa haupo, imma katika mambo ya ibada au katika mambo ya itikadi au katika akhlaq, tabia au katika da'wa. Sasa wito huu unaenea maisha yote, kwamba mtu awe katika njia hiyo tuliyoitaja katika maisha yake yote, katika upande wa itikadi yake. Je, wewe unavyoitakidi ndivyo ilivyoeleza Qur'ani, ndivyo ilivyoeleza Sunna, ndivyo walivyofahamu masahaba na tabi'in wa man ba'dahum min a'immati ad-din ka Abi Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Ibn al-Mubarak wa al-Awza'i wa Sufyan al-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna wa Shu'bah wa al-Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud wa al-Tirmidhi wa al-Nasa'i wa Ibn Majah wa al-Dharqutni wa ghayrihim min al-A'imma. Itikadi yako wewe ilivyo ndio itikadi ya masahaba, ndio itikadi ya tabi'in, ndio itikadi ya watu waliofuatia baada yao katika imma wa Kiislamu, kama vile Abu Hanifa, Malik, Ahmad bin Hanbal, Ash-Shafi'i, al-Imam Ibn al-Mubarak, al-Marwazi, al-Imam al-Awza'i, Shu'ba Ibn al-Hajjaj na wengineo, kina Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Dharqutni na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu waliokuja baada ya zama za masahaba, maimamu waliokuwa ndani ya qurun athalathah almufaddala. Itikadi yako wewe ni kama itikadi yao? Hivyo unavyoitakidi kuhusu Mola wako? Kama sio, basi ujue umekwenda njia isiyokuwa ya waumini, umekwenda njia nyingine. Kwa hiyo utakana kutanabba hii imani, hii masala imani na itikadi, hakuna upya, ni yale yale, kwa sababu ni misingi, ni thawabit, ni vitu ambavyo havikubali kubadilika, viko hivyo hivyo. Ahli sunna wal jamaa kwa mujibu wa Qur'ani na sunna na msimamo wa sahaba wataitakidi, waliitakidi na wanaitakidi na wataendelea kuitakidi mpaka kiyama, kwamba ar-rahmanu ala al-arsh istawa, kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu ya arshi, hakuna mabadiliko. Kwa itikadi kama hizi haziwezi kubadilika abadan. Anayekwenda kinyume na hivyo atakuwa ameshaiacha njia ya salafu salih, njia ya Qur'an, njia ya sunna. Kadhalika katika ibada yoyote inatakana iwe katika misingi ya ikhlas na mutabaa na kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ibada ijengeke katika msingi huo, na ikiwa iko nje ya msingi huo, basi itakuwa imekwenda kinyume na haitokubalika. Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye anasema maneno haya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayefanya amali yoyote ambayo haiko katika mafundisho yetu, katika dini yetu, sivyo tulivyofundisha, amali hiyo itarudishwa kwa kiraddun ay marududun, itakuwa haikubaliki, ni yenye kurudishwa. الامام الدارمي رحمه الله تعالى katika sunan yake alikitaja qissa Amr bin Salama anasimulia tabi'i mwanafunzi bin Mas'ud anasimulia kwamba siku moja walikuwa wako nyumbani kwa ibn Mas'ud wakimsubiri atoke kabla salatu dhuhri. Mara akaja sahaba mmoja akiitwa Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais al-Ash'ari, maruf sahaba Mtume صلى الله عليه وسلم, alikuwa anakuja nyumbani kwa Abdullah ibn Mas'ud. Alipofika, alipowasalimia wale mabwana waliokuwa wakimsubiri ibn Mas'ud atoke nyumbani kwake, akauliza bado hajatoka? Akaambiwa bado. Muda mfupi akatoka ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba ibn Mas'ud ni sahaba Abdullah ibn Mas'ud. Alipotoka Abu Musa akamuuliza, akamwambia Ibn Mas'ud, mimi nimeona maajabu msikitini, nimeona jambo la munkari msikitini. Akamwambia, ulipoona maajabu hayo ulifanya nini? Akamwambia, nilikuwa nakusubiri wewe twende ukaone. Ala kulli hali, wakaongozana mpaka msikitini. Walipofika msikitini, wakawakuta qaumun, watu wamekaa hilaqan hilaqa, vikundi vikundi, duara hapa pana duara na pale pana duara, pale pana duara. Wamahum hasa, يعدون بها تهليلهم وتسبيحهم وتكبيرهم na wanamawe wamekaa kwenye makundi yao lakini wanamawe mawe yale wanahisabia tasbihi tahalili na takbira yani mmoja wao anasema hivi hallilullah 100 marra mkubwa wao anasema semeni la ilaha illa allah mara 100 la ilaha illa allah la ilaha illa allah wanahesabu kwa yale mawe la ilaha illa allah la ilaha illa allah wakimaliza mara 100 anasema sabbihu allah 100 marra subhanallah subhanallah subhanallah mpaka mara 100 zatimia kimaliza kabiru allah 100 marra allahu akbar allahu akbar ibn mas'ud radiyallahu anhu alipoingia msikitini alipoona hali ile akawaambia ya ummata muhammadin ma asra halakatakum enyi umma wa muhammad mbona haraka namna hii mnaangamia umma wa muhammad mnaangamia mnakwenda wapi sahaba huyo anawaambia wale waliowakuta msikitini enyi umma wa muhammad nyinyi mbona mara moja mnaangamia kitu gani kinachowaangamiza هؤلاء صحابة نبيكم متوفرون وهذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر أو هذه آنيته لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى أأنتم على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب الضلالة ابن مسعود أنا وأنبياء إن أمة محمد Mbona haraka namna hii mnaangamia? Hawa masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم bado wapo? Hao walikuwa kifanya vitendo hivi si masahaba. Ni watu waliokuja baada ya masahaba. Hawamjui Mtume صلى الله عليه وسلم. Sisi masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم bado tuko hai. Nguo za Mtume صلى الله عليه وسلم bado zipo, hazijaoza na wala hazijapasuka. Vyombo vyake bado vipo, havijavunjwa. Kuonyesha kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amefariki karibu tu hapa. Nyinyi mnakwenda wapi? Mnataka kufanya nini? Je, nyinyi mko katika utaratibu ulio bora kuliko utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na mnataka kutuambia amali hiyo mnayofanya nyinyi, eh? Mnataka kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maana Mtume hakufanya hilo. Au mnataka kutufungulia mlango wa upotevu? Mnataka kufungua milango ya upotevu sasa? Swali linakuja kabla sijakamilisha hadithi. Tumesema hawa watu msikitini walikuwa wafanya nini? Walileta takbira, tahlil, tasbih, yani la ilaha illa Allah, subhanallah, Allahu akbar. Huu ni upotevu. Ni upotevu. Ibn Mas'ud anasema, "Je, mtaka kufungua mlango upotevu?" Wale waliokaa msikitini hawakukaa kucheza kamari. Wala hawakukaa kucheza draft, wala karam, wala pool table. Wala hakukaa pale msikitini kucheza karata wala kukaa kusengenya yafkuruna Allah wanamdhukuru Allah tabaraka wa taala lakini ala hay'atin ghairi shar'i ala ghairi hay'ati shar'iyya au ala hay'atin ambayo hay'a ambayo ni ghairi shar'iyya katika mtindo na mfumo usiokuwa wa kisheria wale watu wakasema hivi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair ay abu abdurrahman Abu Mas'ud alikuwa akiitwa baba Abdurrahman. Abdullah ibn Mas'ud akiitwa Abu Abdurrahman kunia yake. Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair. Ewe Abu Abdurrahman, sisi hatukukusudia isipokuwa khairi, tukusudia kukusanya thawabu, hatuna amali nyingine ya kufanya zaidi ya hizi. Nia zao nzuri. Wamekaa msikitini na nia zao njema wanamshukuru Allah tabaraka wa taala. Ibn Mas'ud anawaambia wa kam min muridin lil khair lan yusiba ni watu wangapi wanakusudia khair lakini hawataweza kuipata mtu anaweza akawa na nia nzuri lakini nia yake nzuri haitomsaidia chochote ikiwa matendo anayoyafanya hayako katika utaratibu aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndio yaliwasibu hawa katika riwaya inasema kwamba akaamrisha ibn Mas'ud watolewe msikitini wakatolewa msikitini kwa sababu ya kufanya amali ile ambayo si sahihi. Amr ibn Salama anasema faraina ammatahum yuta'inuna yawma an-nahrawan, tukawaona wengi katika wao wanashirikiana na mahawarij wakitupiga sisi siku ya vita vya Nahrawan, kwa katika bid'a. Sasa ndugu zangu katika imani, Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ni mfuqaha as-sahaba, ni katika mafuqaha wa kisahaba, yani wanachuoni wakubwa wa kisahaba. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufikia kusema man arada an yaqra al-Qur'ana ghadan tariyan kama unzil falyaqra bi qira'ati ummi abdi, anayetaka kuisoma Qur'ani mbichi vile vile kama ilivyoteremshwa, basi na ajaribu kusoma qiraa cha mtoto wa ummu abdi. Maana yake mama yake Abdullah ibn Mas'ud alikuwa akimuita mama abdi, ummu abdi. Bas anayetaka kuisoma Qur'ani kama ilivyoteremshwa na asome kwa qiraa cha mtoto wa ummu abdi. Na yeye Abdullah ibn Mas'ud ndiye aliyeambiwa na Mtume صلى الله عليه وسلم iqra'a 'alayya al-Qur'an, nisome Qur'an. Ibn Mas'ud anamwambia aqra alayka wa alayka unzil, nikusomee wewe ya Rasulullah, na hali ya kwa Qur'ani imeteremshwa kwako. Mtume صلى الله عليه وسلم anamwambia mimi napenda kuisikia kutoka kwa mwingine. Akaanza kuifungua suratul Nisa akaisoma mpaka alipofikia fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Mtume anamwambia Ibn Mas'ud hasbuk. Ibn Mas'ud asema tukamtazama Mtume sallallahu alayhi wasallam fa idha 'aynahu tadrifan au tadma'an, macho yake yamwagika machozi kwa qiraa alichokisoma Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sasa ndiye anayewakemea watu hawa kwa sababu wanafanya amali pamoja na kwamba nia zao ni njema, lakini hawakuwafikishwa kufuata utaratibu wa kisheria, utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na vile walivyofundishwa masahaba, si utaratibu huo. Kwa hiyo ibada yoyote, amali yoyote ambayo haitojengeka katika msingi wa kuwa imesimama katika ikhlas na kufuata utaratibu wa kisheria, ibada hiyo haiwezi kukubalika hata kama mtendaji ana nia njema. Na ndiyo siku moja namalizia katika kipengele hiki kutoa mfano mwingine. Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah sayyidu tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib ni katika mabwana wakubwa katika tabi'in, wanafunzi wa masahaba. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala ni mwanafunzi wa masahaba, amesoma kwa masahaba wengi, bali mwalimu wake mkubwa alikuwa ni Abu Huraira na ni mkwewe, ameoa binti wa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Sa'id ibn al-Musayyib siku moja kwenye maeneo yake alipata mgeni. Mgeni yule alikuwa ni mtu anayependa khairi. Alipoingia wakati wa alfajiri, yule bwana akasimama akawa anaswali. Akaswali rakaa mbili, kazirefusha, akatoa salamu, akasimama tena akaswali rakaa nyingine kwa urefu na kutoa salamu. Ibn al-Musayyib alipomuona vile akamwambia, akamkataza usifanye hivyo. Yule bwana akauliza swali, nataka mlizingatie hili swali, alafu akajibiwa jawabu pia, jawabu lenyewe nataka mlizingatie. Akamuuliza ayu'adhibuni Allahu bis-sala ala as-salah, hivi kweli Allah ataniadhibu mimi kwa sababu na swali? Mnielewa? Kaswali Allahu Akbar, akatulia kwa utulivu, akasoma sura ndefu, akarukuu, akasujudu, akamaliza, akatoa salamu, akasimama tena. Yule bwana anamkataza. Sasa huyo anayekatazwa anamuuliza Sa'id ibn al-Musayyib, hivi Allah ataniadhibu mimi kwa sababu na swali? Na wale ambao walikuwa wakifanya zile dhikri kule msikitini pia walikuwa na haki ya kuuliza, hivi kweli Allah atatuadhibu sisi kwa sababu tufanya dhikri? Mnaelewa? Ibn Abdullah ibn Musayyib anamwambia la, ولكن على خلاف السنه. Hapana, hutoadhibiwa kwa sababu ya kuswali, utaadhibiwa kwa sababu ya kuwa unakwenda kinyume na sunna. Huo taratibu unaotumia sio. Utaratibu ni kwamba alfajiri ikishaingia, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba mtu aswali rakaa mbili nyepesi, kisha asubiri swala ya faradhi, na si kuanza kuzipromosha rakaa nani 10, 20. Si utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakati mwingine unaweza ukafanya jambo la kheri, lakini kheri ile ukawa umeikosea kwa sababu hukupita kwenye njia zake, hukutumia milango yake, umeuruka ukuta. Utaambiwa hutokubaliwa, unaambiwa wewe hukuingia katika ibada hii kihalali. Kwa ndugu zangu, itikadi zetu na ibada zetu ni lazima ziendane na mfumo sahihi, Qur'ani na sunna, kwa utaratibu waliokwenda nao masahaba. Kadhalika tabia zetu na akhlaqi zetu, tabia zetu kadhalika katika da'wa tunazozifanya, tunapowalingania watu tujue kwamba da'wa inaanzia wapi inaishia wapi, vitu gani vya kurakiz, yani vya kutiliwa umuhimu katika mujtamaa. Mtu anaweza kuzungumza masala ya tahajjud, qiyamul layli, fadhila za kufunga Alhamisi na Jumatatu, na watu wanavaa mahirizi mikononi mwao, au wanaswali katika misikiti au katika maeneo yenye makaburi mathalan, au wanaapa kwa jina la siyekuwa Allah tabaraka wa taala, wanaapa kwa majina ya baba zao, mama zao na mizimu yao, itakuwa hujafanya chochote, kwa sababu ibada yoyote iliyojengekwa ijengeka juu ya amali ya shirki au katika mambo ya kibida, ibada hiyo haikubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni lazima uvunje msingi kwanza na ujenge msingi mwingine mpya. Kwa hiyo dawa itakayokuwa imesalimika iko sawa sawa ni ile inayochunga utaratibu wa Qur'ani na sunna kwa njia ya wema uliotangulia. Kinyume cha hivyo haitokubalika. Sasa sisi katika dawa yetu tunawaambia Waislamu wote, hali inayotusibu sisi hivi sasa katika ulimwengu na matatizo ambayo yanatupata sisi ulimwenguni, matatizo mbalimbali, tatizo kubwa ni sisi wenyewe Waislamu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah tabaraka wa taala katika suratu shura anasema, na yale yanayokusibuni nyinyi katika misiba, haikusibuni nyinyi, haikupateni nyinyi misiba yoyote isipokuwa kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu, na Allah anawasamehe mambo mengi sana. Na lau angewapatiliza, lau yuakhidhullahu an-nasa, lau Allah angewapatiliza watu akawa anawaadhibu kwa makosa yao, la ajjala lahumul adhab, angewafanyia haraka kuwaletea adhabu mara moja, tungeadhibiwa angekuwa hawapo tena katika ardhi. Akiwa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, ile inayokupateni nyinyi katika misiba, haukupateni nyinyi msiba wowote isipokuwa ni kwa sababu ya yale ambayo yamechumwa na mikono yenu, na Allah anasamehe mambo mengi. Kwa hiyo kwenda kinyume na utaratibu wa kisheria na njia sahihi ni moja katika sababu za kutuletea sisi madhila na udhaifu na mitihani mbalimbali. Mitihani katika mali, mitihani kwa watoto, mitihani katika viwiliwili vyetu, mitihani katika miji yetu, mitihani katika wanyama wetu, katika mazao yetu, katika kila kitu chetu, na mitihani kutoka nje ya maadui zetu. Nini? Kwa sababu ya nafsi zetu. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Kile kinachokupata wewe katika mambo mazuri chatokana na Allah, na yale yanayokupateni katika mambo mabaya basi ni kwa sababu ya nafsi yako, nafsi yako. Kwa da'wa hii inawalingania Waislamu na kuambia Waislamu, tuzindukeni, tutokeni katika hali ambayo tuko nayo hivi sasa ya ubaya, twendeni kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, njia ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqun al-awwalun. Hiyo ndio da'wa yetu. Kadhalika da'wa yetu imesimama katika msingi wa rahma. Dawa yetu imesimama قائمة على العلم بالحق والرحمة بالخلق للخلق حاكمهم ومحكومهم دعوة يتو سيسي مسماما juu ya msingi wa elimu ya haki. Tunawalingania watu kwenye ilmu kwamba kila mmoja katika Waislamu ana wajibu wa kujifundisha mambo ya msingi katika dini. Kila mmoja katika Waislamu, kila mmoja katika Waislamu atakana amjue Allah Tabarak wa Taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Amjue Allah Tabarak wa Taala, ajue kwamba hizi ni sifa za Allah, na ajue haya ni majina ya Allah. Na si masala ya kujua tu, bali ni kufanyia kazi muktadha yale ambayo yanahukumiliwa na hayo majina ya Allah na sifa zake. Yani mtu akaishi akiwa anamjua Mola wake, ikisomwa aya kwamba Allah ni Jabbar al-Mutakabbir, anajua nini maana Jabbar Mutakabbir. Kwamba Allah ni Khaliqul Bari'ul Musawwir, anajua nani Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kwamba Allah ni Al-Quddus As-Salamul Mu'min, Muislamu awe anajua nini maana yake, na kwa maana hiyo atakikana yeye awe vipi. Nabbi ibadi anni ana al-Ghafurur Rahim, kwa mtu afahamu kwamba anaambiwa Mtume SAW kwenye Qur'ani, waelezee waja wangu kwamba mimi ni al-Ghafurur Rahim. Kwa hiyo ajue hivyo Muislamu, kisha aendane kwa mujibu wa jina hilo na au majina hayo na sifa hizo za Allah Tabarak wa Taala. Wa rabbukal ghafuru dhur rahma. Afahamu Muislamu. Kwa hiyo kila Muislamu ana uwajibu wa kumjua Mola wake. Ma'rifatul abdi rabba, ni kumjua mja Mola wake. Lakini ma'al asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, Waislamu wengi hatumjui Mola wetu, hatumjui, na wala hatuna mpango wa kutaka kujua hilo. Tushatosheka hapa tulipo, tumeshatosheka hapa tulipo kwamba mimi Muislamu, nimezaliwa baba Muislamu, mama Muislamu, au mimi ni Muislamu, ni Muislimu, nimesema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, nina swali swala tano, tosha. Nini tena? Bado nalikana kumjua Allah Tabarak wa Taala. Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna. Allah Tabarak wa Taala ana majina 99, ana majina 99 hayo ambayo mtu atakayedhibiti akayahifadhi ataingia peponi. Swali nawaulizeni, ni nani katika nyinyi kuanzia watu wenye miaka 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, nani amehifadhi majina ya Allah Tabarak wa Taala? Ambaye hajahifadhi akishindwa tumchapa. Tutawachapa watu wangapi? Tutatandika msikiti mzima. Uone sasa hivi. Kama mimi ndo mwalimu nimekaa hapa naweka ubao, nitajie majina 20 ya Allah. Kama hujui viboko. Uone kama utakuwa umeshaadhirika. Sasa mnasubiri kuadhirika, ogopa kuadhirika duniani mbele ya Allah. Na ukiangalia watu hawana mpango, sio kwa maana kwamba labda kaweka azma mwezi ujao nitakuja jifundisha majina ya Allah Tabarak wa Taala. Yeye kwake hilo halipo. Tio basi. Sasa hao ni watu wazima. Tukirudi kwa vijana miaka 30, 35, 20, 25, 15, ukiwatafuta pia ni nani ambaye anayajua majina ya Allah Tabarak wa Taala ambaye Mtume anatuambia mwenye kuyahifadhi ataingia peponi. 99. Lakini hapa sasa hivi tuzungumze mambo ya mpira. Tujeni kwenye mpira. Kila mmoja ataje timu yake anayoipenda, na akitaje kikosi kabambe cha timu yake utasikia maajabu. Kuna timu yake ya mkoa, kuna timu yake ya taifa ataitaja, na kuna timu yake za Ulaya huko atazitaja. Kikosi kamili na reserve wake na kila kitu wake. Ana wasiwasi mwenyewe. Na kikosi cha mwaka jana. Watakusaidia nini watu hao wewe? Hao watu uliohifadhi majina yao na kikosi chao, wewe utakusaidia nini mbele ya Allah Tabarak wa Taala? Wewe Muislamu. Ikiwa utakusaidia mbele ya Allah Tabarak wa Taala, hapa duniani wakusaidia nini wewe? Kuna mtu ambaye akihifadhi kikosi cha timu fulani mathalani, basi kila siku aingiza shilingi kadhaa, nani wewe? Kujipotezea umri, kujipotezea mwelekeo, Sasa nasema ndugu zangu katika imani, kitu cha kwanza ni kumjua Mola wetu Tabaraka wa Taala. Kumjua mja Mola wake na kukijua kile ambacho anakitaka Mola wetu kutu sisi. Na kile ambacho kwetu sisi hakitaki. Tujifundishe, ndio maana tunasema da'wa yetu imesimama kwenye ilmu ya haki. Na kuwazindua Waislamu. Leo tutapia na majukumu mbalimbali. Wewe fanya kile, fanya kile. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati wake, watu walikuwa, angalia ndatukwambia kwamba kitu kinachozingatiwa katika Uislamu, ni ukweli wa amali uliosimama sawa sawa na usafi wa nia. Amali sahihi na nia sahihi. Si kwa sababu ya mavazi ya watu, kwamba umevaa nguo nzuri umepiga pasi, au waswali katika msikiti mzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali katika msikiti uliojengwa kwa vigogo vya mitende na juu imeezekwa kwa makuti ya mtende, na watu wakisujudi chini kwenye udongo kipindi cha jua, wengine wakitandika nguo zao kwa ajili ya kusujudi jua namna ilivyokuwa kali, na kipindi cha mvua watu wanasujudi kwenye matope. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ni watu wanaume hao, washakwenda mbele ya Allah Tabaraka wa Taala. Walikuwa hawababaishwi, hawashughulishwi na biashara, kuuza na kununua, wakaiacha dhikri ya Allah Tabaraka wa Taala. Walikuwa wakimkumbuka Allah kila wakati. Mahali walipotokea ni mahali duni, ukiangalia katika upande wa kimaendeleo ya kidunia. Lakini walipiga hatua, na mpaka leo mataifa mbali mbali yanatambua kwamba kulipita rijali wanaume okay, kweli kweli, kwa sababu ya imani walimtambua Allah Tabaraka wa Taala. Sasa sisi tuko wapi na wao? Kwa hiyo ilmu ya haki ya kumjua Allah Tabaraka wa Taala, na watu kufanya amali kwa ukweli na nia zilizokuwa sahihi, hili ndio jambo kubwa la msingi linaweza kutuletea sisi maisha yaliyo bora mbele ya Mola wetu. Kinyume cha hivi, masahaba katika wale ahli sufa kutokana na ufakiri waliokuwa nao, hadithi zimethibiti, ilifikia wakati wanapokuja msikitini wasikie kama harufu za kondoo. Mtu amevaa nguo ngozi ya kondoo, akinyeshwa na mvua msikiti mzima ni harufu ya kondoo tu. Nguo imevaliwa lakini ni nguo imetengenezwa kwa ngozi ya kondoo. Sasa tasawari, ametoka nyumbani kapigwa na mvua, anakuja msikitini na ndio nguo yake hiyo hiyo moja, hana nguo nyingine ya pili. Lakini waliipigania dini ya Allah Tabaraka wa Taala kwa ilmu na haki, ikasimama dini na ikasimama katika nyoyo zao, na Allah Tabaraka wa Taala akawapa izza. Kwa da'wa hii inataka Waislamu warudi huko kwanza, kwenye kumtambua Mola wao. Mambo ya kuimarisha ardhi yanafuatia baada ya kumtambua Allah Tabaraka wa Taala. Kadhalika da'wa hii imesimama kwa rahma, kuwahurumia viumbe, watawala pamoja na raia wao. Lazima tuwahurumie, tuwalinganie katika njia iliyo sawa sawa, tuwaondoshe katika ujinga waliokuwa nao na dhulma walizokuwa nazo, warudi katika haki na uadilifu. Kwa hiyo sisi siku zote tunahuisha nasiha kwa watu, kwa sababu ad-dinu nasiha, fanas'a li ihya an-nasihati as-sadiqa bidun tahyiji an-nas, basi na kuhamasisha watu wafanye fujo na vurugu, si njia sawa sawa, bali kuwatanabaisha watu na kuwanasihi kwamba hapa mnapoelekea sipo sawa sawa, ni hapa hapo ulipo watakikana uongeze, au hapo ulipo watakikana upunguze, sawa sawa ni hii. Hiyo ndio kazi yetu, na hatuna kazi nyingine. Tunanasihi nafsi zetu, na kadhalika tunawanasihi ndugu zetu. Wal kamalu lillahi tabaraka wa taala, ukamilifu ni wa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika katika da'wa yetu sisi, katika vitu ambavyo pia tunavizungumza ambavyo haviwaridhishi watu wengi, lakini sisi hatujali kwamba watu wameridhika au hawajaridhika, kwa sababu hatutafuti radhi za watu. Mimi sikujua, sija kuja hapa kwa ajili ya kuomba ubunge niwaridhishe mfurahi alafu mnipe kura niwe mbunge. Mimi sitafuti hilo, na lau pia naona sitafuti thawabu kutoka kwenu, kwa sababu thawabu si kama kura, kwamba nyinyi nikishazungumza mimi mkinipasisha mkinipigia tiki hivi okay, basi Allah ananikia thawabu. La, thawabu zitoka kwa nani? kwa Allah na wala hamshirikishi mtu yoyote. Lau ingekuwa thawabu zatoka kwa radhi za wanadamu, basi tungetafuta maneno ya kuwaridhisha ili Allah tupe thawabu. Lakini sio hivyo, tunazungumza maneno ya sawa. Kwa hiyo mtu akiridhika ndio hivyo, hakuridhika ndio hivyo. Tunachoangalia ni nani anayeridhika, ni Allah tabaraka wa taala. Tunatafuta ridha za nani? Radhi za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Waridha nnasi ghayatu la tudraku. Kutaka kuwaridhisha watu ni malengo yasiyoweza kupatikana. Huwezi kuwaridhisha watu wote. Utahangaika wewe utakavyohangaika, lakini huwezi kuwaridhisha watu wote. Bali pengine mke wako akakupiga vita, asiridhike na wewe, jamaa yako wa karibu, sikwambii watu wa mbali. Sasa sisi tunapozungumza maneno, sio sharti kwamba watu wote waridhike. Tunachokitaka watu waelewe. Ndio wajibu wetu kuwabainishia Waislamu waelewe, na sio waridhike. Tunataka aridhike Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo sio sharti mtu kutoka hapa mimi sijaridhika kabisa, mimi sikubaliani, sijaridhika. Sisi tuzungumzi ili uridhike wewe. Tunataka wewe uelewe ni upi msimamo wetu, kwa misingi gani. Basi natakuwa sisi tumetekeleza wajibu wetu mbele ya Allah tabaraka wa taala wa kufikisha. Sisi hatukubaliani, la nukiru bilhizbiyya tulabadhuruma, hatukubaliani na watu kujiwekea mipaka wakajenga mifumo ya uvyama, yani ya kibaguzi, ubaguzi usiokuwa katika misingi ya dini na imani. Watu wakabaguana kwa sababu ya rangi zao, hilo tulikubali sisi, na si katika dini. Sisi katika dini ya sawa tunalipiga vita mwanzo mpaka mwisho. Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Enyi watu nyinyi, anawaambia wanadamu, enyi watu nyinyi, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, min dhakarin wa untha, waja'alnakum shu'uban, na tukawaweka nyinyi katika mataifa mbali mbali, wa qabaila, na makabila mbali mbali, lita'arafu, ili mpate kujuana. Utakuta ukiangalia hawa ni wa China, hawa wa Hindi, wale wa Arabu, hawa wa Turuki, hawa wazungu, hawa Afrika, mataifa mbali mbali, wa qabaila, na makabila mbali mbali, lita'arafu, ili mpate kujuana tu. Lakini inna akramakum 'inda Allahi atqakum, aliyekuwa mkarimu zaidi, aliyemtukufu zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni yule mcha Mungu wenu, na sio yule mwenye rangi nyeupe sana au rangi yake ya blue au rangi yake nyeusi, la, au yule mwenye pua ndefu. Allah hangali, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia Allah hatazami sura zenu, kwamba huyu ana sura nzuri, mwandikie thawabu, andikiwe thawabu kwa sababu sura yake nzuri. Allah angalii sura, wala angalii viwiliwili, kwamba huyu ana sura mbaya sana apate dhambi huyu. La, watu hawapewi thawabu kwa sababu ya sura zao, wala hawapewi dhambi kwa sababu ya sura zao. Wala ila ajisamikum, wala Allah angalii viwiliwili vyenu, kwamba huyu ana kifua kikubwa huyu, kwa hiyo huyu anaweza kuvumilia motoni. Au kijitu kidhaifu maskini hiki kingiza motoni hiki. Allah haangalii namna hiyo. Anachoangalia, walakin yanzur ila qulubikum, anatazama nyoyo zenu zikoje. Mioyo yenu imesalimika? Imesalimika na shirki? Imesalimika na maradhi ya nafsi kama vile hasad, bughdha, chuki na mengineyo katika maradhi ya nyoyo? Moyo umesalimika? Na kadhalika, ila a'malikum, wanatazama amali zenu. Yani a'mali msaliha, matendo yako ni mazuri. Maana unaweza kudai kwamba imani iko hapa bwana, lakini matendo yako hayako sawa sawa. Kwa hiyo utakuwa unapata madhambi kwa sababu ya vitendo, au utapata thawabu kwa matendo unayotenda. Kwa hiyo watu hawaruhusiwi kubaguana kwa misingi ya rangi kabisa. Ubaguzi huo unapingwa na da'wa hii, na wale wenye kufanya ubaguzi huu hawako katika mstari wa sawasawa, wamekosea. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin, wamepotea na si wenye kuongoka. Kadhalik, da'wa yetu haiwabagui watu kwa sababu ya utaifa wao, kwamba huyu ni Mganda, huyu ni Mrwanda, huyu ni Mtanzania, kwamba huyu ni ndugu yetu Muislamu lakini ni Mrwanda. Hiyo lakini iondoe. Hakuna kitu namna hiyo. Ukamkosesha mtu haki yake ya udugu kwa sababu ya taifa lake. Katika dini yetu na katika da'wa tunayolingania sisi, jambo hilo linatakiwa livunjwe, liondoke. Da'wa yetu inapiga vita masala ya ukabila kabisa. Hakuna ukabila, taasubi za kikabila, kwamba yule lakini yule si kabila letu. Sasa kama si kabila lenu ndio aende peponi? Kitu hicho hakipo. Atakana mtu aache fikra hizo, da'uha. Mtume sala salam anasema uacheni huo ukabila, fa innaha muntina, kwa sababu huo ukabila ni wenye kutoa harufu mbaya. Unajua harufu mbaya? Kama harufu mbaya labda ya shimo la choo, sijui. Yaani ni kitu kilichooza kikaharibika kikatoa harufu mbaya. Mzoga. Kwa watu waache mambo haya. Da'wa yetu inakemea mambo haya. Kadhalika kuwagawa Waislamu na kuwabagua kwa misingi ya vyama vya kisiasa, kwamba yule TLP na huyu hapa, huyu ni Chadema, huyu CUF, yule CCM. Hakuna jambo hili. Farka hizi hatuzikubali. Kwa nini tunajijengea uzio namna hii? Na mambo haya yamekuja kuwagawa Waislamu katika miji yao bila wao kujijua. Nini ya ule mnafiki ule? CCM ule? Kakambia nani? Kama watu wakibuwa kwa chama hiki au mnafiki huyu akija huku ndio muumini sadiq. Umetoa wapi maneno haya wewe? Sasa mambo kama haya yanajiri. Ndio tukwambia yule bwana simu zetu yule CCM. Lakini akiwa labda Chadema ndio mwenzao. Au akiwa CUF yule ngangari yule. Ngangari vipi? Yote yani mahizbi. Ahzab. Kwa watu hawaruhusiwi kugawana katika msingi. Hatukubali. Lazima watu waache mambo haya. Mapenzi yao na chuki zao zijengeke katika msingi wa imani ya kweli, na si katika msingi ya vyama. Kadhalika msingi ya taasisi na jumuiya. Na haya tumeyazungumza sana. Namna sasa hivi taasisi za jumuiya za Kiislamu na taasisi za Kiislamu zinavyochukua mielekeo ya kisiasa sasa. Katika kuwagawa Waislamu. Asili utakuta asili ni vitu vya kuendesha Uislamu mbele. Lakini sasa vinapetuka mipaka, vinakwenda kama sura ya vyama vya kisiasa au vyama vya ngoma. Ah, yule bwana simu zetu katika taasisi yetu. Yule afai kusaidiwa. Wewe utakusaidiwa, jaza fomu. Tukusaidie. Chama sasa kishakuwa. Sisi mambo yetu yakubali, wala katika sunna hakuna kitu namna hii. Kama watu wabaguane kwa sababu ya taasisi, hilo halipo. Kwetu nawaambia Waislamu, wale walioingia katika matatizo kama hayo takani wajiepushe nayo. Waache, wasiwagawe Waislamu kwa misingi hiyo. Waache mara moja, kwa sababu nilikuleta fitna na nifarka katika umma. Na matokeo yake yamejitokeza sehemu mbali mbali. Waislamu watakupigana, Waislamu watakuvutana na kutishikana mashati katika mambo ya kijinga kwa sababu ya utaasisi. Mambo haya tuyaacheni. Sasa sisi tunapozungumza maneno haya, watu wengi hawakubali, yani wenyewe hawakubali. Wanaona kwamba tunayosema ni fitna. Fitna. Kama hao tunayosema ni fitna, sisi tunasema tunaendeleza fitna hii. Fitna, lakini tunamfitinisha shetani. Shetani na jeshi lake wenyewe wapigane. Watu waache njia hizo, warudi katika haki. Kadhalika da'wa yetu tunasema nas'a litasfiyati watarbiya ala hadha as-safa, yani at-tasfiya, nas'a litasfiyati ash-shamila, tunaelekea katika kufanya tasfiya ya ukamilifu, kusafisha. Kwanza watu lazima wajisafishe nafsi zao. Watarbiya ala hadha as-safa, na kuwalea watu juu ya usafi huu. tusafishe alafu tulee kizazi na generation hii, tuilee katika njia iliyo sawa sawa, kusafisha itikadi zetu na mambo ya khurafati na mambo yasiyokuwepo. Katika makabila ukiingia kwa undani, kuna itikadi mbovu mbovu nyingi. Nyinyi mafahamu zaidi. Katika kila kabila utakuta kuna mambo kama haya. Kuna mambo ikiitikadi za khurafati, na watu watakano ziondolewe hizo, ikae itikadi sahihi ya Uislamu. Anataka kutoka jamani na atoke. Anataka kutoka kwa labda kuna kujisaidia au yeye atoke. Maana yake naona vidole vingine vinashawishi. Nimetoa ruhusa. Kwa hiyo da'wa yetu sisi imesimama katika msingi wa kuwasafisha watu katika itikadi zao na kadhalika katika ibada zao, pasiingizwe ingizwe vitu visivyohitajika katika dini. Ikawa dini tunaifanya kama vile gari ambalo kuna baadhi ya magari mtu anakwenda na filisika mpaka anatia spare za basikeli kwenye gari. Eh, pale pamefungwa hiki, kule kumefungwa hiki. Hii ni dini, haitiwi viraka. Dini itakani baki vile vile na kia. Maana kuna gari za siku nyingi zinakaa kweli kweli. Spare yote nakubali tu. Ukiingia ukifungia chini ya ufungu wa gari ukiangalia utakuta spare za basikeli zimeingia, zimefungwa. Miti na vitu gani? Nini ili gari liendelee kuendeshwa? Sasa hili sio gari bofu. Dini hii ni dini ya sawa sawa. Watu wasiingize rai na vitu vyao ambavyo havipo. Itakani ilisafishwe ibaki dini safi alituachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu tuwalee Waislamu na watoto wetu na vijazi wetu juu ya usafi huu. Waleleke katika mazingira yaliyo bora. Na usafi huu hauwezi ukaja ikiwa misikiti yetu na mujitamaa wetu, hasa misikiti yetu, haionyeshi nuru ya ilmu. Itakana hii misikiti wakati wote watoto wa Kiislamu wamekaa wanasoma Qur'an, wanahifadhi Qur'an, misikiti imeuika. Majumba ya Kiislamu yameuika, wakina mama wa Kiislamu majumbani mwao wamesimama katika mstari wa sawa sawa kuwafundisha watoto wao. Malezi bora. Jamii ya Kiislamu inajionyesha yenyewe kwamba hawa ni Waislamu. Wako katika mstari wa sawa sawa. Sisi tunawalingania watu warudi huko. Ama ukitafuta kwamba maendeleo ni Muislamu kuwa na gari nzuri, amejenga nyumba nzuri, watoto wake wamesoma sana, dunia yao. Hatujakataa soma dunia, kuwa na gari, kuwa na nyumba, kuwa na mashamba makubwa, kuwa nacho kuwa nacho. Lakini kama dini haipo, hujafanya kitu. Hujafanya chochote. Hamna kitu ulichokifanya. Sasa leo utakuta watu wanahurika na kudanganywa, au wanajidanganya nafsi zao, au wanajidanganya dini ya Allah. Utakuta hawawasomeshi watoto wao dini, wala wao wenyewe hawataki kusoma dini kwa visingizio kwamba hawana wakati. Na watoto wao hawahimizi kusoma dini. Wanakwenda tu mashule moja kwa moja, shule. Anakwenda mtoto huyo mpaka anafikia bale, bado hajamjua Mola wake kama vile baba ambavyo hajamjua Mola wake. Atakwambia, ukimwambia vipi, akwambia ah, sisi tunataka madaktari wa Kiislamu, mainjinia wa Kiislamu, eh, tunataka maprofesa wa Kiislamu. Yeye anataka kutumia jina la Uislamu kwa kuwadanganya Waislamu na kumdanganya Allah tabaraka wa taala. Tuwasema ndio, akiwepo profesa Muislamu, daktari Muislamu, ni jambo zuri. Maana ukifika mahali waingia, wamkuta daktari anayekutibu wewe ni Muislamu mwenzako, khamsu salawati, ni jambo la kufurahisha, ni jambo zuri. Lakini Muislamu huyo kama hajui dini, kuna faida gani? Sasa je, wapo madaktari hawa au hakuna? Wengi tu. Na utakuta wengi ndio wanaopiga vita Uislamu, ndio wanaopiga vita haki. Sasa bado tunafyatua na kuwatengeneza madaktari wa sampuli ile ile tu. Tutaka madaktari wa Kiislamu, uliambiwa hakuna. Uliambiwa hakuna engineer, hakuna mapilot. Wapo lakini hawakujengwa katika msingi wa sawa sawa. Na wewe sasa hivi unamlea mtoto wako katika msingi ule ule ambao si wa sawa sawa. Kwa hiyo matokeo yake anakuja kuwa adui wa Uislamu. Katika upande wa pili wa makufar, makanisa na sehemu nyingine, utakuta wanawalea vijana wao katika misingi yao. Popote pale mtu alipo anathamini kanisa, analitumikia kanisa. Wengi wao kuna namna hiyo kwa sababu wameelewa katika misingi yao. Sisi hatuwalee watoto wetu katika misingi yetu. Hii misikiti haichukui nafasi. Misikiti ni sehemu za majungu, fitina na vurugu kwa Waislamu. Hawajifundishi dini. Ukisikia Waislamu vurugu usije ukasema labda Waislamu wasoma Qur'ani huko. Ah, pingine watu watakupigana bakora huko. Nini? Kwa sababu wametofautiana katika mambo fulani kwa sababu ya ujinga uliokuwa baina yao. Huyo asema lipo, huyo asema halipo. Wewe umejuaje kama halipo? Wewe umejuaje kama lipo? Una ushahidi? Hana. Tumeambiwa sisi, umeambiwa na nani? Alikuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akakwambia. Unatakikana usome. Unachozungumza uwe na hakika nacho. Na ndio sisi tunawalingania Waislamu katika msingi huu. Tusitaki kufanya hila na mbinu katika dini. Tukatumia kama njia za kuitapeli dini. Leo ukitembea katika miji mingi utakuta Waislamu wanachangishwa misikitini mathalan. Waislamu tuchangie shule ya Kiislamu, tuchangieni. Waislamu sisi tunahitaji elimu. Waislamu watoa tu kwamba shule yetu mashaallah, shule yetu ijengwe. Watu wanachangia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili shule imesimama magorofa. Kumbe mtu binafsi. Kisha wageuka, ah bwana, ile shule bwana tumechangia wenyewe ile. Shule ngapi zimekuwa namna hiyo? Haya. Sisemi kwamba watu wasichangie katika mambo ya kheri. Pingine ikawa bado kwenye mikono ya Waislamu, lakini ukienda katika shule ile huukuti Uislamu. Ule Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huukuti. Vijana hawajui kusoma Qur'ani, hawana mwelekeo wa dini. Pingine Wakristo ni wengi kuliko Waislamu. Wambiwa hapa ada milioni, kama una shika njia ende zako. Mtu wa Kikristo alipiwa na babake, ana uwezo pingine na kazi kwenye serikali huko, au alipiwa na kanisa lake. Mtu wa Kiislamu hawezi kwa sababu babake hana uwezo, na babake ndio kachangia shilingi 10 msikitini. Sasa huku ni kutaka kuwatapeli Waislamu kwa jina la Uislamu. Hili ni jambo nalipiga vita. Sasa hivi ninavyozungumza, wenyewe hawapendi kabisa, wanatuchukia kwa sababu haya maneno yanawafedhesha. Na sisi lengo letu si kuwafedhesha, lengo ni kuwatanabaisha Waislamu warudi katika njia sawa sawa, wasilale. Njia za kufanya, kwanza tunahakikisha tunahuisha elimu ya kisheria, elimu ya dini, na misikiti yetu itumie nafasi hizo. Na tuweni wa kweli kwa Allah tabaraka wa taala. Tusitake kutumia dini itulipe sisi, kwamba umekaa kwenye dini ili dini ikulipe, kwamba ukafanya kwamba ni dili, kwamba utafanya jambo utapata faida fulani uwale Waislamu. Hapana, dini yetu hii ndio namna hiyo, tufundishe. Kutaka kula fanya kazi. Kutaka kupanda kipando kizuri fanya kazi. Na sio wewe utakuitumia dini kwamba dini ikulinde wewe maisha yako. Kwa hiyo tunapozungumza maneno haya jamani, inakuwa ni fitna. Kwa sababu yanawazundua baadhi ya Waislamu kwamba oh, ni kweli jamani, maneno yanazungumza ni kweli, huu upuzi si hatutaki. Sasa wale ambao wana maslahi yao tayari washawakosa watu. Wewe si fitna hiyo? Fitna kubwa. Tayib. Kwa hiyo tunasema kwamba Waislamu tutakana tufanye tasfia. Tusafishe misimamo yetu, mielekeo yetu, tuisafishe dini na tuwalee watu katika usafi. Watoto wetu, kila mmoja na kama watu wazima wengi utakuta wanasimamia familia, ima watoto wao kwanza au watoto wa kuwalea. Na wao wenyewe wahakikishe kwamba wanawalea katika malezi sahihi yanayomfurahisha Allah tabaraka wa taala. Kinyume cha hivyo utakwenda kuulizwa mbele Allah. Kwa nini mtoto huyu hakujua Qur'ani? Kwa nini mtoto huyu hakumjua Mola wake? Kwa nini mtoto huyu hakujua hili? Na wewe ndiye ulikuwa ni masuuli katika hilo. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi au wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nyote nyinyi ni wasimamizi na ni waangalizi, na kila msimamizi atakwenda kuulizwa kwa kile anachokisimamia. Lakini tufahamu kwamba kazi hii tunataka kuifanya ya kutaka kujenga na kusafisha na kuwalea watu katika misingi hiyo ya usafi, kazi hii si kazi rahisi. Mtu sijaona kama ni kitu rahisi kabisa. Si kitu rahisi, ni kitu kizito na ni njia ndefu. Pingine ukaishi kwa muda mrefu mabadiliko yake usiyaone. Si jambo la hapo kwa hapo. Mtu akaona kwamba kama vile sukari na chumvi. Eh? Kama chumvi ukitia kwenye mchuzi tu, mchuzi ushabadilika, si ndio? Sio ilivyo hivi. Malezi yachukua kidogo kidogo. Hivyo imebadilika. Na elimu pia inakwenda tadrijian, kidogo kidogo. Huwezi ukamhifadhisha mtoto Qur'ani yote kwa siku moja, haiwezekani. Ni lazima kidogo kidogo, si ndio? Kwa mabadiliko yanakuja namna hiyo. Lakini yawe ya hakika. Si wenyewe wanasema slow but sure, sio? Yaani taratibu lakini ile ya uhakika, sio resi ambayo haina faida. Kwa hiyo malezi yalenge taratibu, hatua baada ya hatua, na mabadiliko ya namna hiyo, lakini yenye uhakika ya kwamba hapa mabadiliko yatapatikana, na sio hamasa. Hamasa mara nyingi utaziona kama vile zilita mabadiliko, lakini hakuna kitu, ni povu tu. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa, povu lili mara nyingi linakwenda mwisho linakauka. Amma ma yanfa'u an-nasu fayamkuthu fil ardh, kile kinachonufaisha watu ndicho kinachobaki, kikabaki kwenye ardhi. Kwa hiyo fanya kitu cha kuwanufaisha watu na kuinufaisha nafsi yako. Mtume sana sala anatuambia ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, popia kufanya kitu kilichokuwa na manufaa na wewe na utake msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa watu wengi tumekuwa hatuna pupa hiyo ya kupupia vitu vyenye manufaa na sisi. Kwa hiyo tunamwambia dawa yetu imejengeka katika msingi huo, lakini tufahamu walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana inna Allaha la ma'al muhsinin, wale waliojipinda wakatoa juhudi zao kwa ajili yetu sisi, Allah anasema tutawaongoza katika njia yetu. Hii ni aya 62 katika suratul Ankabut, aya mwisho. Wale waliojipinda wakatoa juhudi zao kwa ajili ya kutaka kufanya tasfia, kusafisha umma, kusafisha nafsi zao na kuwalea watu na kuulea umma katika msingi ulio sawa sawa, wakatoa juhudi zao katika mambo mbalimbali, sisi tutawaongoza katika njia yetu, na Allah pamoja na wenye kufanya ihsan. Inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah hayapotezi malipo ya wenye kufanya ihsan, wenye kufanya uzuri katika amali. Kwa da'wa yetu ndiyo hiyo jamaa, na mingineyo tutaeleza wakati watu wa swala ya asr imefika. Anamalizia ili tukisha swala ya asri tukija hapa tuwe na wakati wa kuuliza maswali tu insha Allah. Lakini inakuwa nimefupisha yale ambayo nimekusudia kuyazungumza kwa ikhtisari, si mwelekeo wetu ni adhana. Tayib. Katika da'wa yetu pamoja na haya tulikuwa tumeyataja na kuyalingania na kusema tunawalingania Waislamu, kuna haya na mengineyo ambao tukisema tuanze kueleza ni semina ya wiki nzima. Ni semina ya wiki nzima. Mambo ni mengi kwa sababu ni mambo yatakayofafanuzi kwa kielimu. Pamoja na haya tuliyoyataja, lakini watu ambao wana maslahi yao binafsi hawatukubali, hawakubaliani na sisi, na wakaamua kutupiga vita. Na vita vyenyewe afadhali ingekuwa tupigwe na Wakristo au na Mayahudi na wengineo, lakini vita tunapigwa na Waislamu. Tena wengine wajinasibisha na Sunna, lakini wao wanatupiga vita katika ulinganizi huu kwa sababu hauendani na maslahi yao. Wakatumia mbinu mbalimbali kutubeza kwa majina mabaya, moja, pili kuwatahadharisha Waislamu wasisikie, wasisikilize maneno yetu kwa sababu maneno yetu yanawagusa wao, na kutuzulia uongo mwingi ambao wao hawawezi kuusimamisha ukweli wake wala ithibati yake, hawana ushahidi nao, lakini wameamua kwa kulinda maslahi yao. Tutakwambia mimi nimesikia, nimesikia kadha. Sasa kwa mfano jana sisi tulikuwepo Muleba, hali iliyojitokeza hatusemi vibaya, tuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze sisi na ndugu zetu. Tunajua kwamba wao hawafahamu, wengi hawafahamu, lakini hali iliyojitokeza ni kwamba watu wengi wamezuiliwa wasitusikilize sisi, ni wakatahadharishwa katika hilo. Waliokuja kusikiliza wakayasikia yale maneno, wakaona kwamba mbona maneno yanayozungumzwa ni maneno ya sawa? Kwa nini nyinyi mmekataliwa kuzungumza msikitini kule, mkazungumza huku viwanjani na misikiti ipo? Maswali yamekuja namna hiyo. Wale waliokuwa wametuzuia sisi na wakatutangazia ubaya na wakasema maneno machafu, ikawa sasa yale ambayo walikuwa wakiyasema sio na sivyo tulivyo, mtu anabadilisha maneno yasema ah sasa tumewaona wametaraja wamerudi sasa wameacha ile mambo yao yapi yapi ambayo wewe unaweza kuyathibitisha kwa Waislamu kwamba hayo sisi tulikuwa tukiyafanya ni yapi ilikuwa tukiwalingania watu kwenye injili ya Barnaba eh au tukiwalingania watu kwenye vitu gani hem mtu aeleze kwamba sisi tunaposimama tukawaambia Waislamu tuseme nini sasa mathalan maneno kama haya niliyozungumza hapa tukasema kwamba hii ni sawa na hii si sawa ikawa wewe unavyofanya si sawa watu walio chini yako wakagundua kwamba ufanyavyo wewe sio sawa kwa hiyo sisi tufuate usawa wakakuacha wewe je itakuwa ni fitna au watakuwa wamefuata usawa kufuata usawa si fitna sio fitna sasa kubadilisha maneno kwa sababu itakana ulete ushahidi kwamba msikilizeni mtu fulani anavyosema amesema kadha kadha kadha na hili ni kinyume na Qur'an msikilizeni mtu fulani anavyosema amesema kadha kadha kadha na hili ni kinyume na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume anasema kadha wa kadha hapo utakuwa umefanya jambo la maana lakini usiseme tu wao walikuwa wasema hivi wao walikuwa itakidi hivi wafanya hivi wafitinisha waislamu wamewagawa waislamu hii dawa ya sunna ambayo wengi katika watu wanajinasibisha nao na kuilingania pia imeambiwa ilikuwa ikiwagawa waislamu ni kweli si kweli Nima kubali kwamba kweli ilikuwa ikiwagawa waislamu ndio waislamu walikuwa wakigawika lakini wakigawika kwa batil au ni mabadiliko ya lazima ambayo hayana budi ni mabadiliko ya lazima ambayo hayana budi na hakuna mwanadamu aliyekamilika 100% ila maasum ambao ni mitume anbiya Allah mwanadamu mtume sana sana amekingwa na makosa mwingine yoyote vyovyote alivyo lazima anaweza atakosea sasa uzuri masahaba walikuwa wakikosea lakini uzuri na ndio sifa ya mcha Mungu watu wa peponi Allah tabaraka wa taala anasema walladhina idha faalu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim waman yaghfiru adh-dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun Allah tabaraka wa taala anaelezea sifa ya wacha Mungu alipoanza wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin kimbilieni fanyeni haraka kwenye pepo ambazo upana wake pepo hizo ni upana wa mbingu na ardhi pepo hizo zimeandaliwa wacha Mungu Allah kaanza kuwataja wacha Mungu ni kina nani kisha akasema walladhina idha fa'alu fahishatan wacha Mungu pia vile vile ni wale ambao wanapofanya mambo machafu ina maana mcha Mungu anaweza kufanya jambo chafu au zalamu anfusahum au wanapozidhulumu nafsi zao dhakarullah wanamkumbuka Allah tabaraka wa taala fastaghfaru lidhunubihim kisha wakaomba msamaha kwa sababu ya dhambi walizozifanya wamen yaghfiru dhunuba illa Allah na hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah tabaraka wa taala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun katika sifa zao walizokuwa nazo hawaendelei kwa yale waliokuwa wakiyafanya katika maovu na hali ya kuwa wanajua kwamba hili ni ovu kwa hiyo ndio sifa ya mcha Mungu haina maana kwamba mcha Mungu akosei anaweza akakosea lakini akikosea fa idha dhukir tadhakkar akikumbushwa anakumbuka anaomba msamaha kisha haendelei tena lakini mtu ambaye si mcha Mungu hajali kimwambia njia sawa sawa sitaki wewe kijana mdogo umekuja juzi bwana sisi tuna siku nyingi eh tumefanya hivi zamani kulikuwa na hili tukafanya hivi tukaenda huku kwa mguu eh itakusaidia nini unatakiwa usimame katika haki wewe si nabii haina maana kwamba mtu atafanya amali umri utakwenda ukirefuka ikifika wakati sasa aambiwa sasa huyu kasamewa fanya unavyotaka fanya unavyotaka hakuna mtu huyu ila watu wa Badri watu wa Badri mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia i'malu ma shi'tum qad ghafara Allahu lakum Nyinyi watu wa Badri fanyeni mtakavyo. Allah kashawasamehe. Allah ametoa msamaha kwa watu wa Badri. Fanyeni mtakavyo, Allah amewasamehe. Kwa sababu pia nafahamika kwamba wao hawezi kwenda kinyume na sheria. Sasa nani huyo katika wanadamu wa humu ambao wameshapituka misingi hiyo, kwamba sasa wao wakifika mahali fulani kwa juhudi walizozitoa basi hawakosei tena, na wakikosea haistahiki kukosolewa, hawatakiwi kurekebishwa watu? Kina nani? Mtajioni mmoja. Sasa kama sio hivyo, kwa nini watu wanapokuwa wanaikiwa sawa wanarekebishwa wanakuwa ni wazito? Kwa hiyo dawa hii imedhulumiwa kwa kiasi kikubwa, na sisi hatutojali, tutabainisha kwa Uislamu kwa kadiri ya uwezo wetu, tutaelimisha njia sawa sawa. Faman abisara fali nafsi, yule atakayeona akionyeshwa akaona kwa nafsi yake, kwa sababu kuna watu wengine hata ukiwaonyesha hawaoni, atatazama lakini haoni. Sisi hatuna namna ya kuweza kuwa, hatuna dawa za kuwarambisha ili waone. Hakuna dawa ya kunywa kwamba ukinywa hiyo ndio wajua haki, hamna. Zaidi ya maneno tuongozwa na hidayah kwenye mkono wa Allah tabaraka wa taala, atakiongozwa akaongozeka, basi hiyo ni khairi kwenye nafsi yake. Atakayekataa uongofu, faman amia wali nafsi fa alaiha, yule atakayekuwa ameingia kwenye upofu yeye mwenyewe. Nasalullah alafia wassalam. Kwa hiyo insha Allah tujiandae kwa ajili ya salatu al-asri, muda wake mfupi kama dakika 10 au 7, alafu tutarudi tena. Jiandeeni, alafu tutarudi tena hapa kwa ajili ya mawili matatu, alafu tutoe nafasi ya maswali. Tuna nasaa vile vile za kuwapa kina mama, alafu tutoe nafasi ya maswali insha Allah. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika.